بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، يرحمك الله: أقسام المحبة أربعة. Katika darsa yetu ya al-qawlu al-mufid alhamdulillah fi adillati at-tauhid, ambayo ni risala aliyoandika Sheikh Muhammad Abdul Wahhab al-Usabi rahmatullahi ta'ala alayhi, tulikuwa tumefikia kuzungumzia aqsamul mahabba, vigawanyo vya mahabba. Qala: أقسام المحبة أربعة. بجوانيو في محبة نفن. المحبة محلها القلب، فهي من أعمال القلب. جنبو لكوانزا أمبالو نمهم كفاميكا كو محبة مهلباكي نداني يمويو ومن أدام. Kwa hivyo ni amali katika amal za nyoyo. Kataja kigawanyo cha kwanza, mahabbatu ibada, wa hiya hubbu Allahi wa hubbu man yuhibbuhu Allahu. Qala Allahu ta'ala: walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Ya kwanza ni mahabba ya ibada, watusama hathihi almahabba almahabbatu alkhassa. Mahabba haya huitwa pia mahabba ya khassa, na ni mahabba ya mtu kukubali kuwa yeye ni kiumbe mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mahabba haya lazimu al-dhul wal-khudu' wal-ta'zim lillahi ta'ala, kujidhalilisha na kunyenyekea na kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hathihi al-mahabba dakhilatun fi tawhid al-uluhiyya li'annaha ibada. Na mahabba haya yaingia katika tawhid al-uluhiyya, tawhid ya ibada, kwa sababu kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada, na hakuna anayestahiki kupelekewa ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na mahabba haya matunda yake tuthmir lisahibiha, umletea matunda yule mwenye kujipamba na mahabba kama haya: ta'atu Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'atu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wa tark ma'asiyati, na kuwacha kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يحب لذاته الا الله عز وجل. Na hakuna yeyote yule ambaye hupendwa kwa dhati yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ama kila kinachopendwa kingine chapendwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kwa dhati yake. Idhan ma siwahu فإما أن تكون محبة في الله كمحبة المؤمنين، أو محبة من أجل الله تعالى كمحبة المساجد وأزمان العبادة ونحو ذلك. chochote kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, imma kitapendwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kuwapenda waumini, kuwapenda mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam, tuwapenda kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna kupenda pia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kama kupenda sehemu za misikiti, nyakati zilizo bora na fadhila, kama mfano mwezi wa Ramadhani. Watu hupenda mwezi wa Ramadhani kwa sababu ni mwezi ulio na fadhila nyingi sana ndani yake. Kuna ibada nyingi hufanywa katika mwezi kama huu. Kuupenda mwezi wa Dhulhijja kwa sababu ya ibada ya haji inayofanyika, na nyinginezo katika nyakati ambazo hupendwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo hapa akasema wa hiya hubbullah wa hubbu man yuhibbuhu Allah, ni kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda kila anayependwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala walladhina amanu ashaddu hubban lillah, waumini wakikweli kweli humpenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili, mahabbatun shirkiyya. Mahabbatun shirkiyya. Qala wa hiya hubbu ghayri Allah ka hubbi Allah au ashad. Na hapa ni pale mja kumpenda asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala au zaidi. Qala Allah ta'ala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Kwa nini haya mahabba yameitwa shirkiya? Kwa sababu al-mahabbatu ibada, haya mahabba ni ibada. فَمَنْ صَرَفَهَا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَدْ أَشْرَكَ. Kwa hivyo yote yale mahabba akayapeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahabba ya ibada akayapeleka kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ameingia katika nini? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un sarafaha li jinnin au insin au hizbin au dunya au bid'a au ghairi dhalika wa hadha min ash-shirk al-akbar. Iwe sawa yale mahaba amepeleka kwa jini au kwa mwanadamu kama yeye, au kwa kundi lake hizbu yake, au kwa dunia, au akapeleka mahaba kama yale kwa uzushi, kama qala Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, amma man ittakhadha niddan tusawi mahabbatu mahabbatullah subhanahu wa ta'ala fahuwa shirkun akbar. Anayeweka mshirika pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala akawa atampenda kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amefanya shirki kubwa, kama ilivyo dhahir katika hii aya, yuhibbunahum kahubbillah ay fi kayfiyatihi wa naw'ihi, katika namna ya kupenda na katika aina ya mahabba. فالنوع محبه عباده والكيفيه كمحبه الله او اشد. Tukizungumza aina tukusudia mahabba ya ibada, haya ndio ukimpelekea si kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa nini? Ni shirki. Na namna ukao wapenda kama unavompendea nani? Allah subhanahu wa ta'ala au zaidi. Na hii kama tuvutaja ni shirkun akbar. Mahabbatu ma'siyah. Aina ya tatu ya mahabba ni mahabba ya maasiya, ka hubbi alharami wal bid'a, kama mtu kupenda haramu na kupenda bid'a uzushi, wa ka hubbi ashabil maasi wal bid'a wal ahwa, na kupenda watu wa maasiya na wazushi wanaofuata matamanio, wa ghairi dhalika min al mahabbati al mukhalifa lishar'a, na mengineo katika mahabba ambayo yaenda kinyume na kukhalifu sheria aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha an-naw' min al-mahabba natijun min dha'fi al-iman. Aina ya mahabba kama haya hutokamana na udhaifu wa imani ya mtu. kwa udhaifu aliokuwa nao apenda maasiya. Kuna maasiya iwe yapenda, fanya maasi. Huu ni udhaifu wa imani. Lakini sio kuwa ayapenda yale maasiya mapenzi ya ibada, la, yale ni mengine. Tuzungumzie haya ya maasi. Wa illa fala tajtami' la tajtami' vitu hivi vile fusema mahabbatullah subhanahu wa ta'ala wa mahabbat ma yubghidhuhu fi qalbi mu'minin kamil al-iman, akiwa imani yake imekamilika haiwezekani kuchanganyika vitu viwili, kupenda vile anavyovipenda au kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kupenda vile anavyovichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule aliyekamilika imani yake haiwezekani, lakini kwa mdhaifu wa iman jambo hili linawezekana ama haliwezekani? Ah, ama tutamwambia lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kabla yake bait 80 ta'si al ilaha wa anta tudhhiru hubbahu la amri in hadha fi al qiyas badi'u. Faida hi baiti ina harufu ya ukhawarij, pamoja na kuwa watu wengi wapenda kuitaja hii beti ina harufu ya ukhawarij. Tizama katika sahihi al-Bukhari, anna rajulan kana yu'ta bihi ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallama fil khamri, bwana mmoja alikuwa kiletwa sahaba kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa kinwa pombe sahaba wa mtume sallallahu alayhi. فقال بعض القوم باذي wale watu waliohudhuria pale ameletwa mara ya kwanza akiwa akisha simamishiwa kile anachokisimamishiwa na taazir na kuchapwa na mtume sallam, akirudi wanao tena pombe aletwa tena, wakasema la'anahu Allah ma akthar ma yu'ta bihi, mara ngapi wao waletwa hapa wachapwa waenda wanao tena pombe wachapwa waenda tena pombe, sipenda kunwa sio. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله انه يحب الله ورسوله. مونا منينو kwaivyo yawezekana kukusanyika vitu viwili kwa yule aliye na imani dhaifu, kuwa ampenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na iwaasi. Tuelewana sijui? Sasa tusemaje ta'si al-ilaha wa anta tudhhiru hubbahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, mathalan kama la'amri in hadha fi al-qiyas badi'u. Naam, qad tajtami' al-ma'siyah ma'a al-mahabba, yawezekana jambo kama hili. Sababu itikadi ya khawarij ndio waitakidi kuwa haiwezekani vitu hivi viwili kuwa kwa mtu mmoja, ni imma awe mu'min imma awe nani ni kafir. Sababu yafanya kabira min kaba'ir adh-dhunub شرب الخمر. لكن متومه صلى الله عليه وسلم اكثبتيشا وكسما انه يحب الله ورسوله, هو امبند الله سبحانه وتعالى ومتومه واكي. نكوت خوارج وكيزغومزا ketika hoja zao akwambia haiwezekani kama yule ni muislamu asinge kula riba, kama yule ni muislamu asinge zini ama asinge iba. Haya yote mnayoyataja nini? Ni madhambi, ni maasi makubwa ambao muislamu hatakikani ayafanye. Lakini tusema kuwa yule mtu bado nani ni muislamu, na yawezekana ampenda Allah subhanahu wa ta'ala na ampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa udhaifu wa imani aliyokuwa nayo ikampelekea yeye kuingia katika nini, maasi. Tuelewana sio? Eh, naam. Kwa hivyo huu beti wallahu a'lam, lakini huu beti umefanana fanana na itikadi za kikhawarij ukitizama vizuri, wallahu aalam. Fahadha dalilun ala anna man yuhibbu Allah wa rasulahu qad yaqa'u fi ma'siyatin fa akthar, kama tulivyotaja yawezekana kwa yule anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam huenda kateleza kaingia kwenye nini, kwenye maasiya. Lawezekana. Ama katika kuyapenda yale maasi ama kutoyapenda, inawezekana kuwa hayapendi yale maasi lakini waangukia ndani yake, ima kwa vishawishi ambavyo vyamshawishi kuingia katika maasi kama yale, lakini akishayafanya ajuta kwa nini amefanya lile jambo, ajutia. Kwa hivyo hayapendi yale mambo, lakini ajikuta tu yeye yumo ndani tu kayafanya yale maasi. Kwa hivyo haimaanishi kuwa kila anayefanya maasi ameyapenda yale maasi anayoyafanya. Kuna uwezekano kuwa yale maasi hakuyapenda, lakini akateleza kwa vishawishi ambavyo vipo katika sehemu kama ile. Wallahu aalam. Qala mahabbatun tabi'iyyah, kuna aina ya mahabba ambayo ni tabi'iyya, kahubbi al-auladi wal-ahli wal-nafsi wal-mal wa ghairi dhalika min al-mubahat. Kuna mahabba ya maumbile ya binadamu, binadamu apenda watoto wake, ampenda mkewe, sio apenda nafsi yake ama ipende nafsi yake, aipenda nafsi yake. Hata yule anayejiua pia ipenda nafsi yake. Kwa nini? Sababu yeye huona akijiua ndo atastarehe, ndio akili yake inavomtuma, sio aona mimi nikishajiangusha kutoka juu ya gorofa nikifika chini nitakuwa siko tena duniani, nitapumzika. Subhanallah, kumbe ndio enda jitafutia matatizo. Nani ankuambia watu wapumzika? Ingelikuwa kupumzika sote tungepanda juu ya magorofa tukajitupa chini. Kwa nini nani asiyekuwa na dhiki dunia hii? Kila mmoja ana zake. Lakini ndio dawa hii, ajipenda pia huyo, sio anajichukia. Yeye ajipenda. Ukiangalia vizuri ajipenda. Kwa sababu afanya vile kwa ajili ya nini? Aona basi siyaishe bana, niende nikapumzike. Ndio livodanganywa yeye. Kuwa yuenda pumzika. Kumbe kule ndio kwenye makubwa zaidi. Na kitendo anachokifanya hiki cha uovu huu anaofanya kitamtia kwenye matatizo makubwa kuliko yale anaodhania yumo ndani yake. Tayeb. Kupenda mali. Binadamu ameumbwa hubbul mal, wapenda. Isipokuwa yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ataondoa jambo kama hili katika moyo wake. Lakini law anna li ibn adam wadiya min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan. Mwanadamu akapewa bonde zima limejazwa dhahabu, akaambiwa hii ni yako, atapendelea awe na ya pili. Kwa nini sipati ya pili? Kapata nyumba ya kwanza nzuri kabisa, jenga nyumba kubwa kabisa, aishi. Kwa nini sipati ya pili ya kupokea kodi? Sio ya pili hii hapa. Asema ya tatu ya watoto, wajua kiwa wakubwa kila mmoja nitamweka kwake, sio? Akipata tatu basi ongeze ngoo moja ya nne kidogo, hachoke. Walan yamla afahu illa at-turab, siku ile atazikwa kwenye mchanga pale ndio atatosheka. Sikwisha. Wayatubu Allahu ala man tab kama thabata dhalika an nabii sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo binadamu wapenda. Qala Allahu ta'ala zuyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisaa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. آيوتي أمي بندزيو من آدم زينا للناس نليو وانغابي كتك من آدم أمبو هوانا كسابو يمالي وانغابي ومكتانا كسابو يمالي بند مالي سن. وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير لشديد. تفسير حب الخير يعني حب المال لشديد. منادام وبندا سانا مال. طيب هيني محبه طبيعيه منادام امهوم واپندا مالي. حتى يلي امباي الله سبحانه وتعالى اممكنايشا اكيباتا فرايكيا سيو اكيباتا افرايكيا ناي سي كيتو كيبايا سي كيتو كيبايا اسبوكو هذه المحبه fitrah fi qulubi alkhalqi min insin wa ghairi. Wapenda wanadamu kupata ile mali, ni jambo ameumbwa nalo. Wa hadhi almahabba takunu khairan idha qtarinat bilihtisab, ikiwa itaingiliana ndani yake na kushikamana na mtu kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ujira alayha, atapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. كمن يحب ولده يرجو ان يربيه ليجاهد في سبيل الله تعالى. كم فانو mtu ampenda mtoto wake amlee kesho ay mujahid fi sabilillah, katika jihad sahih, si jihad za kikhawarijiz. Watoto wakadanganywa wakapelekwa huku na kule, basi vaa wewe. Na yule kiongozi wasema ninakuota wewe. Nani bwana wewe? Uniota vipi? Ninakuota uko na hurul aini 70 wa kupokea wewe. Sasa wewe ndio ninakuchagua uvae ukanda. Ule ukanda wa vilipuzi eh. Alafu nenda kajilepue. Wewe enda peponi tunakuota. Na wewe hujajiota hata siku moja. Eh, komanda. Wewe hujajiota. Wewe hutaki hurulen sabini wewe. Sio? Wewe waona kwa wale wafuasi tu, si ndio? Yeye anayekuzungumzia wewe kwani hataki pepo? Ama yeye huota watu tu yeye. Sio, akilala yule komanda wa kikhawarij, akiamka asubuhi atizama katika vijana mjinga mjinga, yupi yule pale? Wewe wajua jana ninakuota, uniota vipi komanda? Na kuota umvaa nini ukalepuka ukapokewa na hurul ain 72. Masha Allah. Yule kijana yuona basi yashafika maskini. Chukua vilipuzi akavaa, enda supermarket. Watu wanunua maziwa na mayai, yeye yuenda na vilipuzi enda kujilepua. Ndio aingie wapi? Peponi. Eh, unaona aingia peponi. Aingie peponi kwa ajili ya kufanya jambo ovu kama ile. Yeye ana sawa sawa alivyofanya. La. Sisi tukizungumza jihad, tuzungumza jihad baina dawabit na shurut, ni ibada dhirwa tusinami alislam. Si jambo lafanywa kiholela holela. Ni jambo Uislamu umelidhibiti na masharti yake na kulieleza. Lau kama mtu atalifahamu ni jambo zuri sana. Sana tena. Na kila mtu atamani kufa katika njia kama ile. Kama ni kufa sote tutakwenda tu. Hakuna atakayebakia. Lakini nife na vilipuzi, hata sijui nda wapi. Kwa mtu aniambia ninakuota, ndio nawaambia ili kwa jawabu mwambie, mbona na wewe hujioti? Kwani wewe hutaki kwenda? Sio kwambia nenda bana. Nenda. Pepo hiyo iwache, wewe huitaki? Swali rahisi tunawapa vijana wa kikhawarij, waulizeni makomanda wenu. Wakiwaambia jambo kama hilo, waambieni na wewe hutaki kwenda peponi komanda? Ama kuja kufanya nini hapa? Muulize na wewe huendi? Kama uenda basi anza wewe. Tunaambiwa fastabiqul khairat wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, sio? Watu washindania mambo ya khairi. Ama ukimwona mwenzako ingia peponi atakwambia ah, basi mimi siingii, mwanzo ingia wewe. Hakuna kitu kama hicho. Ikiwa siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sema yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kwa nini wakimbia? Likulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Kila mtu atakokuwa nafsi yake. Mitume siku ya kiyama sema nafsi. Mitume wa Allah. Kila anayefuata sema nafsi. Nafsi yangu nataka kuiokoa mwanzo, sio? Kwa hivyo kila mtu anataka kuiokoa nafsi yake. Ikiwa hili jambo ni khairi, basi na nyinyi tangulieni. Msitumie vijana wa Kiislamu ambao lau kama wangeliketishwa chini wakahifadhishwa Qur'an, wakasomeshwa ilmu, huu Uislamu ungelikuwa uko mbali leo. Lakini tizama tunavyofanya. Almuhim, turudi katika masala haya tulianzia. Akataja yale ambayo ni mubah kuyapenda, lakini yambaghi an takuna tabi'iyya. Ni lazima yawe mahabba kama haya ni ya kimaumbile. فَإِذَا شَغَلَتِ الشَّخْصَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ فَتَرَكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ فَهِيَ مَحَبَّةُ مَعْصِيَةٍ. أما ikiwa mahabba kama haya yatamshughulisha mtu na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ama akawaacha baadhi ya mambo ya wajib, basi hayo yatakuwa ni mahabba ya maasiya. فَإِذَا طَغَتْ عَلَى حَيَاتِهِ وَقَلْبِهِ وَأَحَبَّهَا كَحُبِّ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ فَهِيَ مَحَبَّةٌ شِرْكِيَّةٌ. Ikiwa yatatupa mipaka mahabba kama haya, mpaka yakamtawala moyo wake, akawa ayapenda haya yaliyotajwa zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala au zaidi, yatageuka, yatakuwa ni mahabba nini? Ya kishirki. Tufahamiana? Kwa hivyo kuna daraja mpanda mpaka yakafika ikawa ni shirki billah wal iyadhu billah. Ta'isa abdud dinar, تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميلة, تعس عبد الخميصة, إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط, تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. ثم صلى الله عليه وسلم أزغمز كوسكو أنغمية كوهو أمباي أميوك الدنيا مبالي ليو عبادة ياكي تعس أمي أنغمية na akamwapiza, wa idha shika falantakash, na hata akidungika na mwiba usiweze kutoka ule mwiba. Kamwapiza kwa sababu ya kutanguliza nini? Dunia mbele, kasahau akhira. Kwa hivyo hizi ni aina nne za mahabba ambazo tumezichukulia leo kusoma. Mahabba ya ibada tukataja na kuyaeleza, na mahabba ambayo ni shirk, na ni haya haya ya ibada ukampelekea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukataja mahabba ya maasiya, kama mtu kupenda haramu au kupenda bid'a. Jambo la haramu kulipenda halimtoi mtu katika Uislamu, halimtoi mtu katika Uislamu. Penda mambo ya bid'a au kupenda watu wa maasi na watu wa bid'a. Pia tukataja ya mwisho mahabba tabi'iyya, mahabba tabi'iyya. Sheikh Ibn Uthaymeen qawlu fi ayati at-tauba, دلت الآية على أن محبة هؤلاء إن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. يعني في الفيديو في الفتاج وكتك سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وابناؤكم فكمشوا لآية أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله نسباب يا عذاب يا الله سبحانه wataala. Kuvipenda hivi vitu nikawa utatanguliza juu ya mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, basi ni sababu ya kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.